मनदीप सांगवान, अनिल पातवाणिया, एन नेहरा ब्रोज। तेरा भैन कसूता ओ बाबा, तेरा भैन कसूता ओ बाबा, तेरे ते मिलन न आए गया। तेरा भैन कसूता ओ बाबा, तेरा भैन कसूता ओ बाबा, तेरे ते मिलन न आए गया, तेरे ते मिलन न आए गया। मन इतना बेरा ओ बाबा, मेरे सर पे हाथ तेरा बाबा। मन इतना बेरा ओ बाबा, मेरे सर पे हाथ तेरा बाबा। मन तेरे बिना कति सर नहीं, तेरा प्यार मन भाए गया। तेरा भैन कसूता ओ बाबा, तेरे ते मिलन न आए गया। तेरा भैन कसूता ओ बाबा, तेरे ते मिलन न आए गया। राम भगत हनुमान है तू, ये सारा ब्रह्मांड है तू। आग लगा दी लंका में, सीता माता की शान है तू। तेरे जैसा और नहीं, महाबली बलवान है तू। महान है तू, सुबह है तू और शाम भी तू। महाबली हनुमान है तू, महाबली हनुमान है तू, महाबली हनुमान है तू। इस दुनिया ते कुछ लेना ना, मैं तेरी भक्ति मैं मस्त रहूं। इस दुनिया ते कुछ लेना ना, मैं तेरी भक्ति मैं मस्त रहूं। तेरे नाम का चढ़ ज्ञान सा, मैं सारी हाना व्यस्त रहूं। भगत कसूता तेरा सूं, यो दिल तेरे तैलाए गया। तेरा भैन कसूता ओ बाबा, तेरा भैन कसूता ओ बाबा, तेरे ते मिलन न आए गया। तेरा भैन कसूता ओ बाबा, मेरी भक्ति का सुन बाबा नहीं हनुमान जी। सारी बात बोलूं आज सुनो हनुमान जी। नाम लिया तेरा करार हो गया, मेरा बिजनेस दो ते चार हो गया। मेरे तेरे नाम का बुखार हो गया, मेरे लिए हर दिन मंगलवार हो गया। तू है सुख तू है साथ तू है चैन मेरा, कितने भी ना पावे ऐसा फैन तेरा। आरएस स्टूडियो। इस मंदिप थान मटुई ने बस तेरा ही गुण गाया है। इस मंदिप थान मटुई ने बस तेरा ही गुण गाया है। यो मोटू गोकलपुरिया भी तेरे दरबार में आया है। ध्यान राखिए ओ बाबा, विश्वास तेरे पहलाए गया। तेरा भैन कसूता ओ बाबा, तेरे ते मिलन न आए गया। तेरा भैन कसूता ओ बाबा, तेरा भैन कसूता ओ बाबा।